sázka ani literární obrat upozorňuje novinář sledující situaci v Česku. Jakarta do 30 let pod vodou Indonésie plánuje změnit hlavní město, to současné se utápí. The human fingerprint is everywhere. Met offers an alarming warning on climate. Nikdy není pozdě změnit kurz, jak za nárůst nových pandemií může naše chování v přírodě. Google made large contributions to climate change deniers. You, too, are in denial of climate change. Humanity must take this chance to find a new normal and safeguard our planet. Last time CO2 levels were this high, there were trees at the South Pole. Pesimistické scénáře nejsou dost hrozivé, realita může být kvůli změnám klimatu ještě horší. Antarktida není na oteplování tak citlivá jako Arktida, tvrdí ředitel britského polárního institutu. Climate change is turning parts of Antarctica green, say scientists. Změna klimatu zasáhne nejvíce chudé. Požáru jako Austrálie může dojít v Česku, varuje odborník. Je na vině klimatická změna. Za živočichy, řekli, ale si musíme mluvit všichni. Jsme na suchu. Není to ani nadsázka, ani literární obrat. Upozorňuje novinář sledující situaci v Česku. Nikdy není pozdě změnit kurz. Jak za nárůst nových pandemií může naše chování v přírodě. Se přírody dostěl snadí trendy klimatická změna. Jak je na tom Česko se zelenými střechami? Potřebujeme mít studentských stávek. V půdě je dnes vyšší množství pesticidů než před rokem 1989, upozorňuje hydrogeolog Datel. O klimatické krizi vytváření vody. Imunitní systém stát není připraven na klimatické změny. Možná evoluce nebude stačit, bioložka. Zelená dohoda je prostředek, jak šli zeme. Evropě to na rozdíl od Babiše vědí. Špatný stav životního prostředí zabije ročně 1,7 milionu dětí. Hrozivá pravda o změně klimatu. Za minulé století rozstála polovina alpských ledovců, z toho 70% za posledních 30 let, říká glaciolog. Google made large contributions to climate change deniers. Nadešel čas na dolu. Our environment has always affected our mortality. Should we add climate change to death certificates? Pokud nyní selžete, moje generace vám nikdy neodpustí. Firmě Shell hrozí žaloba na změnu klimatu. Arktický Norilsk čelí ekologické katastrofě. Putin vyhlásil stav nouze. Obnova má trvat nejméně 10 let. Výstavy reflektují environmentální žal a odhalují svou uhlíkovou stopu. Komu ji ale ukazují? Za 50 let může zmizet až třetina dnešních druhů zvířat a rostlin. Příčinou není jen změna klimatu. Prezident Zeman je hlásnou troubou dezinformační scény. Bez planety jdeme všichni bez domovci. Zelená dohoda je prostředek, jak skrze ven. Evropě to na rozdíl od Babiše vědí. Univerzita po stávce. Čím může vedení UK přispět k řešení klimatické krize? Opatření na zavržení vody v Ukrajině je potřeba podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků kombinovat. Vaši ženy nechají klidně zhořet. Trávení hrabošů jen další omyl doby lidové. Rok 2019 byl v Evropě nejteplejší v historii měření. O mnoha projevech klimatické změny se vůbec nedočkalo. Podle Organizace spojených národů je ke zpomalení klimatické změny potřeba přehodnotit stravování a využívání půdy. Moje generace zdevastovala planetu, děti vrací úder. Špatný stav životního prostředí zabije ročně 1,7 milionů dětí. David Attenborough to publish witness statement on climate crisis. Misogynie popíračují klimatické změny. Na Aljašce umírají tisíce lososů. Může za to vlna vedet. You too are in denial of climate change. Počet obyvatel Česka se zvýšil o téměř 20 tisíc. Důvodem je hlavně migrace z Ukrajiny. 12 zemí Evropské unie chce, aby byl základem plánu obnovy po epidemii Evropský zelený úděl. Havárie Norilsku signalizuje obrovskou ekologickou katastrofu. Jan Holan, klimatická změna jako spouštěč pálek a migračních vln. Univerzity za klima požadují po českých vysokých školách uhlíkovou neutralitu do roku 2022. Ministerstvo životního prostředí zatím odsouhlasilo 10 z 31 lokalitní prostavbu přehrad. Německo se vzdá uhlí v roce 2038 na dodržení klimatických cílů, to ale stačit nebude. Imunitní systém státu není připraven na klimatické změny. Možná nemocnice nebude stačit, míní bioložka. Podle Organizace spojených národů je ke zpomalení klimatické změny potřeba přehodnotit stravování a využívání půdy. 27 let před Gretou tu byla severná, ale svět ji ignoroval. Australia's severe bushfire season was predicted and will be repeated. Inquiry told. Univerzity za klima požadují po českých vysokých školách uhlíkovou neutralitu do roku 2022. Černobyl je všude kolem nás. Greenland's ice sheet melting 7 times faster than in 1990. This system is homicidal, biocidal, ecocidal, and geocidal. Medvědi trpí nestavostí. Kvůli rostoucím teplotám nemohou upadnout do zimního spánku. Kilometrové sídlo v Egejském moři. Řecko vypsalo zakázku na ochranný systém proti migraci. Kdo nebude obnovovat půdu, hádě nehospodaří. World has 6 months to avert climate crisis, says energy expert. Změnit energetiku a dopravu nestačí. Boj s klimatickou krizí se dotkne i našeho jídelníčku. Adaptace to nevyřeší a ne sucho v Česku v době klimatické krize. Bez radikální změny přestane v roce 2050 lidská civilizace existovat. Příprava genocidy ve veřejném zájmu. Za 50 let bude v Česku o 2 až 3 stupně Celsia vyšší teplota, tvrdí expert České zemědělské univerzity. Růst pro růst je ideologie rakovinotvorné. Na francouzskou sjezdovku převážel sníh vrtulník. Nedostatek sněhu řeší všude. Globální oteplování je technologickou příležitostí. V Číně to pochopili, říká klimatolog. The human fingerprint is everywhere. Met Office's alarming warning on climate. Ze zisku věcí a kapitálu jsme udělali to, co nám všem vládne. Poslouchejme, co Greta Thunberg skutečně.